بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. قسم آهي انن هوائن جو جيڪي لاڳي ٿيون موڪليون وڃن ٿيون، پوء قسم آهي انن هوائن جو جيڪي زور سان لڳن ٿيون، ۽ قسم آهي انن هوائن جو جيڪي ککرن کي مٿي کڻندڙ آهن، پوءِ قسم آهي قرآن كريم جو جيڪو حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندڙ آهي. فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. وقسم آهي انن ملائڪن جو جيڪي رسولن ڏانهن پيغام کڻي اچن ٿا مخلوق جي عذرن ختم ڪرڻ لاءِ يا ڊيڄارڻ لاءِ، جنهن قيامت جو توهان کي وعدو ڏنو ويو آهي اها يقينا ايندڙ آهي. فإذا النجوم طمست، پوءِ جنهن وقت تارا ميٽيا ويندا. وإذا السماء فرجت، ۽ جنهن وقت آسمان کوليو ويندو. وإذا الجبال نسفت، ۽ جنهن وقت جبل اُکھيڑيا ويندا. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، ۽ جنهن وقت پيغمبر پنهنجي امتن تي شاهدي لاءِ موجود ڪيا ويندا، ڪهڙي ڏينهن لاءِ روڪيا ويا فيصلي جي ڏينهن لاءِ. وما ادراك ما يوم الفصل، ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته فيصلي وارو ڪهڙو ڏينهن آهي. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏينهن ڪوڙن ماڻهن لاءِ ويل آهي. الم نهلك الاولين، छा असां पहिरियुनि क़ौमुनि खे हलाक न कयो. ثم نتبعهم الآخرين، ان کان پوءِ پوين کي انن جي پويان ناندوسين. كذلك نفعل بالمجرمين، اسين مجرمن سان ايئن ڪريون ٿا. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏينهن تڪذيب ڪندڙن لاءِ ويل آهي. الم نخلقكم من ماء مهين، छा असां तव्हां खे حقير پانی ما پیدا نہ کيو. فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وفا ان کي ماءُ جي پيٽ ۾ هڪ معلوم مقدار تائين رکايو، پوءِ اسان اندازو ڪيو، پوءِ اسين بهترين قادر آهيون. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏينهن تقديم ڪندڙن لاءِ ويل آهي. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، ڇا اسان زمين کي توهان جيئرن ۽ مولن لاءِ کافي نه بنايو. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، ۽ اسان ان ۾ توهان لاءِ بلند جبل تیار کیا، اسان توهان کي بهترين مٺو پاڻي پياريو. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏينهن تڪذيب ڪندڙن لاءِ ويل آهي. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، توهان وڃو ان ڏانهن جنهن کي توهان ڪوڙو سمجھندا هئا. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، توهان ان دوہیں جے پاچھولے ڈاں ونجو جے جا ٹے شعبہ ہوندا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جے کو نہ پاچھولو کندڑ ہوندو نہ باہ کھاں بچائیں دو. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک جہنم ما شولا نکرن تھا جے کے مارن جے ڈاں ہوندا. کأنہو جمالت صفر، اوے ہیڈن اٹھن جڑا ہوندا. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏي ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ. هذا يوم لا ينطقون، هي او ڏي آهي جو اوهي ڳالهائي نه سگندا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ۽ عذرن پيش ڪرڻ لاءِ کين اجازت نه ڏني ويندي. ويل يومئذ للمكذبين، ان ڏينهن ويل آهي تقریب گندن لائے هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين هي فیصلے کنڈی آئے اسیں توہاں کے ایں پہرن مانن کے جمع کنداسی فان كان لكم كيد فكيدون پوئے جے کریں توہاں وٹ کا اٹکل ہوجے پوئے اوہا بھلے موسا کریو ويل يومئذ للمكذبين ان ڈیں ویل آئے تقریب کندڑن لائے ان المتقين في ظلال وعيون بے شک پرہیزگار بہشت میں سائن ۽ چشمن ۾ هوندا وفواكه مما يشتهون ۽ ميون ۾ جيڪي کين وڻندا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون توهان آساني سان کھاؤ ۽ پيو انهي ڪري جو توهان نيڪ عمل ڪندا هئا ان كذلك نجزي المحسنين اهڙي طرح نيڪوڪارن کي جزائے خير عطا ڪندا آهن ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون توهان دنيا جي نعمتن مان کائو ۽ ٿورو نفو حاصل ڪريو بے شک توهان مجرم آهيو ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۽ جي وقت انهن کي چيو وڃي ٿو ته توهان نماز پڙهو ته نماز نٿا پڙهن ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پوءِ اهي قرآن کریم کان پوءِ ڪهڙي ڪتاب تي ايمان آڻيندا